opieki zdrowotnej daje mi szybki dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej moich pacjentów także z innych placówek. To ogromne ułatwienie i oszczędność czasu. Dzięki funduszom europejskim dokumentację medyczną mam zawsze pod ręką. Cyfryzacja przychodni podstawowej opieki zdrowotnej jest finansowana w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 14. Serwis przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Kolejne zabezpieczenia na granicy polsko-białoruskiej zapowiedział wicepremier Jarosław Kaczyński. Szczegóły w relacji naszego reportera. Sytuacja jest opanowana, nie ma zagrożenia. Strażacy dogaszają pożar składowiska śmieci koło Płocka. Rozpoczyna się 8. edycja ogólnopolskiej kampanii Bohateron włącz historię. Będą kolejne zabezpieczenia na granicy polsko-białoruskiej, zapowiedział wicepremier Jarosław Kaczyński, który odwiedził przygraniczną miejscowość Kodeń na Lubelszczyźnie. Szef PiS mówił również o konieczności rozbudowy polskiej armii. Na miejscu jest Karol Darmoros. Karolu, na czym ma polegać wzmocnienie bezpieczeństwa granicy z Białorusią? To z jednej strony trwające już zwiększenie fizycznej obecności wojska, straży granicznej i policji na granicy, ale jest też mowa o rozbudowie granicznego płotu. On ma objąć wszystkie te miejsca, gdzie go jeszcze w tej chwili nie ma, gdzie nie ma przeszkody wodnej, takiej jak Bóg. Ale Bóg na różne sposoby też ma być dodatkowo zabezpieczony. Powiedział wicepremier Jarosław Kaczyński. Polityk zadeklarował, że Polska jest gotowa odeprzeć każdy atak na granicę. Atak, który w słabszej w tej chwili postaci trwa przez cały czas, a który może się w każdej chwili zaostrzyć i przybrać inny charakter, to znaczy być związany z obecnością wagnerowców. Szef PiS dodał, że dzięki rozbudowie sił zbrojnych Polska będzie dysponować 6 dywizjami. Dodatkowo ma być utworzona 7 rezerwowa. O czym mówił Karol Darmoros? Dziękuję za relację. Rosjanie werbują Białorusinów do oddziałów Wagnera. Najemcze rosyjskie formacje są wysyłane pod białoruskie Osipowicze. Mają zajmować się tam szkoleniem białoruskich żołnierzy. Jednak według informacji ukraińskiej armii prowadzą nabór wśród obywateli Białorusi, którzy mogą być wykorzystani do ataku na kraje sąsiednie, w tym Polskę. O szczegółach Paweł Buszko. Jak podało działające przy Siłach Zbrojnych Ukrainy Centrum Narodowego Sprzeciwu, grupa Wagnera proponuje Białorusinom podpisywanie kontraktów. Jednym z warunków podpisania umowy ma być gotowość do wzięcia udziału w walkach w państwach sąsiadujących z Białorusią, na Litwie i w Polsce. Takie informacje ukraińskie Centrum Sprzeciwu miało uzyskać od białoruskich żołnierzy, którzy są szkoleni przez wagnerowców. Wcześniej białoruski dyktator Aleksandr Łukaszenka sugerował, że rosyjscy najemnicy mogą być użyci na terytorium Polski. Wagnerowcy po nieudanym buncie zbrojnym zostali z terytorium Rosji wysłani na Białoruś. Od 11 lipca na poligon pod białoruskimi Osipowiczami przyjechało 11 kolumn najemników. Szacuje się, że jest ich już tam od 3 do 5 tysięcy. Paweł Buszko, Polskie Radio. Strażacy dogaszają pożar składowiska śmieci w Nowym Miszewie koło Płocka. W Urzędzie Wojewódzkim odbyło się posiedzenie sztabu kryzysowego. Służby wojewody informują, że sytuacja jest już opanowana. Wykonaliśmy pomiary, nie stwierdziliśmy zagrożenia, powiedział zastępca mazowieckiego komendanta Straży Pożarnej Rafał Zimnochocki. Nic nam nie wiadomo na temat jakichkolwiek substancji niebezpiecznych. Były to odpady komunalne. To, co my gasimy, to odpady komunalne. W tej chwili przy użyciu koparko ładowarki rozgarniamy to celem już zlikwidowania ewentualnie pozostałych tam jakichś zarzewi ognia, tak żeby już do tego zdarzenia nie wracać. Przyczyny pożaru bada policja. Ruszyła 8. edycja ogólnopolskiej kampanii Bohateron włącz historię. Polskie Radio od samego początku jest partnerem akcji. To największa kampania społeczna z zakresu edukacji historycznej, powiedziała Agnieszka Łesiuk-Krajewska, pomysłodawczyni projektu, prezes Fundacji Pokolenie Kolumbów. Od blisko już 10 lat porusza, łączy, edukuje i pomaga. A w zasadzie to jej zespół i wolontariusze. Na przestrzeni tych lat kampania zmienia się i co roku kreujemy nowe działania. Reagujemy na to, co dzieje się dookoła nas. Zaczynaliśmy w 2014 roku z okazji 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Wtedy żyło blisko 5 tysięcy uczestników tego wydarzenia. Dziś wśród nas niespełna 500 osób. W ramach kampanii Bohateron włącz historię powstańcom warszawskim dostarczane są objawy, środki higieniczne oraz sprzęt medyczny. Polskie Radio jest drugim najczęściej cytowanym nadawcą radiowym w kraju. Tak wynika z rankingu Instytutu Monitorowania Mediów. Anteny publicznego nadawcy były cytowane w maju w sumie 1571 razy. Największą cytowalność spośród programów Polskiego Radia miało Polskie Radio 24, na które inne media powoływały się 664 razy. Na program pierwszy powoływano się w innych mediach 519 razy, co pozwoliło mu awansować na miejsce czwarte. Z kolei program trzeci Polskiego Radia cytowany był 388 razy, piąta pozycja wśród rozgłośni radiowych. A to był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś w większości krajów zachmurzenie umiarkowane i duże, gdzieniegdzie możliwe przelotne opady deszczu i burze, zwłaszcza na Pomorzu. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 stopni nad morzem, 23 stopnie w centrum, do 25 na zachodzie. W Karpatach temperatura nieco niższa, wyniesie od 14 do 18 stopni. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z kierunków południowych, nad morzem okresami dość silny, a w trakcie burz porywy wiatru mogą osiągnąć nawet 60 km. Na godzinę. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 6 minut po godzinie 14. Trójka do trzeciej. On the front, cruising down the freeway in the hot, hot sun. Suddenly red blue lights flash us from behind. Loud voice booming, please step out onto the line. Ballet bridge was a comfort, Cena just hides her eyes. Policeman taps the shades, is that a Chevy 69? How bizarre. How bizarre, how bizarre. Destination unknown as we're pulling for some gas. Officially placed a poster reveals a smile from the pack. Elephants and acrobats, lions, snakes, monkey. Billy speaks righteous, Sister Cena says funky. How bizarre. How bizarre, how bizarre. Stuck around TV news and cameras. There's choppers in the sky. Marines, police, reporters ask where, for and why. Billy yells, we're out of here. Cena says right on. Making moves and starting grooves before they knew we were gone. Jumped into the Chevy, headed for big lights. Wanna know the rest? Hey, by the rights. How bizarre. How bizarre. How bizarre. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. What makes you feel good? What makes you angry inside? Why don't you love me? How do you want to fuck me? Go fight. You never asked me if I had something to hide. You wanna hurt me. I'll make it easier tonight. You got to stay. Ugliest smile I have seen. Your name's forgotten. Now go on, cut yourself clean. Why won't you answer? You think you're bad. Skinny. To właśnie wybrzmiało nam na antenie radiowej Trójki, a my przenosimy się z Myśliwieckiej do uniwersum Marvela, a dokładniej do świata serialu Tajna Inwazja. Z nami jest Artur Cichmiński, dziennikarz filmowy. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Dziennikarz, który nam w tej wycieczce do innej rzeczywistości nieco pomoże. Podobno w Tajnej Inwazji pojawiła się postać, której trudno będzie przeciwstawić się nawet samej Kapitan Marvel. Czy jest się czego obawiać? No myślę, że tak. Myślę, że tutaj Marvel troszeczkę namieszał, jeśli chodzi o rozwój bohaterów i w ogóle pojawienie się nowych bohaterów. I tak, to prawda, że w finałowym odcinku no, pojawia się już superbohaterka, która no myślę, że... Halo, halo? Coś straciliśmy zasięg. Halo? Halo, okej, okay, dobra. Jesteśmy ponownie. Mhm. Dobrze. Więc pojawia się sobie bohaterka, która rzeczywiście zostawia w tyle no, największe tuzy marvelowskich postaci, w tym właśnie niezwyciężoną Captain Marvel. I ja się dzisiaj zastanawiam, co będzie dalej, jak sobie Marvel z tym poradzi, bo no, to jest krok, który no, bardzo mocno rewolucjonizuje całe to uniwersum i tak naprawdę stawia duży znak zapytania, jak teraz to wszystko pogodzić i chwilach pokierować losami kolejnych i tych postaci, które wciąż są popularne, za którymi fani i tęsknią i liczą na to, że zobaczą ich rozwój na ekranie. No zobaczymy. Czyli może się wydarzyć jakieś spore zamieszanie. Kto się w ogóle wcielił w rolę tej nowej superbohaterki? Bo to chyba nie jest w ogóle postać z komiksów, prawda? Tak, to nie jest postać z komiksów, to rzeczywiście postać, która się pojawia w serialu, czyli Emilia Clarke, która gra córkę Thanosa. No i to ona okazuje się właśnie być tą, która też... No jesteśmy po finale, więc mogę to powiedzieć, no, która tutaj decyduje o tym rozstrzygnięciu, finałowym rozstrzygnięciu i staje boko z innym przedstawicielem rasy, z króli, z Greywickiem, który właśnie próbuje podbić ziemię. No i okazuje się właśnie postacią, bohaterką, której moce przewyższają wszystkie inne moce znanych nam do tej pory bohaterów. Mhm. A ty polecasz zanurzyć się w ogóle w ten świat tajnej inwazji? Bo z tego, co słyszałam, opinie na temat szczególnie tego zakończenia serialu są naprawdę bardzo, bardzo różne i często mało pozytywne. Nie, ja generalnie, jeśli chodzi o seriale Marvela, do tej pory, i to podkreślam, do tej pory byłem rzeczywiście w nie zaangażowany, udało mi się nie tylko przyjemnie, ale też dużo satysfakcji. Takim dobrym suplementem wobec tego, co się rozgrywało na dużych ekranach. Dodam, że przepraszam, nie suplementem, tylko substytutem, który naprawdę rozwijał to uniwersum i pokazywał treści, które same w sobie były i bogate, i tak samo realizacyjnie była to jakość sama w sobie. Niestety ostatnia produkcja Marvela, serialowa produkcja Marvela, czyli Tajna Inwazja, no po jeszcze dwa pierwsze odcinki myślałem, że to naprawdę idzie w dobrym kierunku, ale od trzeciego odcinka serial mocno zaczął pikować w dół. Posypał się cały scenariusz, posypała się koncepcja rozwoju postaci i właśnie zostały wprowadzone takie i inne rozwiązania, które no myślę, że zaburzają cały uniwersum i naprawdę nie wiem teraz, jak patrzeć na to, co będziemy oglądali w kolejnych filmach dużych, ekranowych, kinowych. No jestem jednak tym, który się też podpisze pod tymi negatywnymi odczuciami i tak, mnie Tajna Inwazja totalnie rozczarowała. Myślę, że była takim bardzo nadmuchanym balonem, który pękł, zanim tak naprawdę zdążył osiągnąć jakiś satysfakcjonujący pułap. Naprawdę nie to, co do tej pory, nie ta energia, nie to zaangażowanie, nie to flow, bo mówimy o komiksach, więc to musi być takie lekkie, angażujące i też frapujące. Tutaj no nie chcę mówić, że film był, że serial sam sobie był nudny, ale rzeczywiście nie angażowało tak widzę, jak wcześniejsze realizacje. Możliwe, że jeszcze w przyszłym roku albo jeszcze pod koniec tego roku wydarzy się coś ciekawego w tym świecie Marvela. Czy w ogóle Marvel zapowiada jakieś kolejne seriale, produkcje? Coś, co się może pojawić w najbliższym czasie? Tam, gdzie może też się pojawić nasza nowa superbohaterka. Znaczy, no nie wykluczone, że tak. Być może się doczekamy kolejnej odsłony Tajnej Inwazji, bo wszystko to wskazuje, że rzecz, powiedzmy, że jest zamknięta, ale jak to w przypadku Marvela, nigdy nie wiadomo i zawsze jest ta furtka otwarta. Na pewno pojawią się kolejne filmy kinowe angażujące widza w kolejną tak zwaną fazę Marvela. Teraz piąta, więc piąta musi się domknąć, a później pewnie szósta. Na pewno czekamy na kolejną odsłonę, na kolejny sezon Lokiego, który rozgrywa się trochę jakby obok tej głównej nici narracyjnej. Sam Loki no, trafił w taką czasoprzestrzeń właśnie, w której może się swobodnie ta historia rozwijać bez wpływu na to, co do tej pory oglądaliśmy i co oglądamy. No zobaczymy. Myślę, że też, że trochę Kevin Feige, czyli twórca, dzisiaj główny producent i osoba, która zarządza Marvelem, może trochę się hamuje i ta nadprodukcja zostanie powstrzymana, bo rzeczywiście ewidentnie widać, że nastąpiło zmęczenie materiału i też poprzez samą realizację i produkcję, ale też myślę, że my widzowie zaczynamy już czuć taki przesyt tym bardziej, że nie ma specjalnie zbyt świeżych pomysłów. Ostatnim filmem, który naprawdę był takim godnym tej marki, no to byli Strażnicy Galaktyki Vol 3, ale na pewno nie serial Tajna Inwazja. No, może się pozytywnie zaskoczymy i to powędruje w jakąś bardzo, bardzo ciekawą stronę. Jakie będą losy nowej serialowej superbohaterki, w ogóle bohaterów Marvela? Tego jeszcze nie wiadomo, ale jeśli interesuje Państwa ten świat superbohaterów, to obiecuję, że w razie czego będziemy trzymać rękę na pulsie. A naszym gościem był dziennikarz filmowy Artur Cichmiński. Dzięki bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.

za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I to ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Proszę Państwa, po 16 latach Tour de Pologne powraca do Poznania. Już 29 lipca pierwszy etap Tour de Pologne z metą w Poznaniu. Wielkie emocje sportowe i piękne krajobrazy Wielkopolski gwarantowane. Do kibicowania polskim kolarzom przy trasie i przy odbiornikach radiowych zaprasza Enea, sponsor pierwszego etapu Tour de Pologne. Pytacie o prognozę na lato. My kule przewidujemy. Ma padać. Wygrana za wygraną. W kumulacji Lotto do wygrania 29 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Na trójkowym zegarze godzina 14:30. Czas na serwis kulturalny, który przygotowała dla Państwa Małgorzata Łukowska. Ten serwis kulturalny zaczynamy od przypomnienia, że cały czas można jeszcze przesyłać zdjęcia w ramach piątej edycji konkursu fotograficznego Pamięć w kadrze. Tematem konkursu są obchody 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Fotografie będą oceniane przez profesjonalistów, mówi dyrektor muzeum Jan Ołdakowski. Niektórzy z jurorów są ciągle zaangażowani w to chwycenie dramatycznych obrazów. Dodaje tylko temu konkursowi wartości. Mogę zdradzić tego, że w zeszłym roku, kiedy obradowało jury, to jeden z członków jury łączył się z nami w czasie obrad, bo był z aparatem pod Bachmutem i po prostu schodził do transzei i stamtąd się łączył z nami i oceniał te finałowe zdjęcia. Mówił dyrektor muzeum Jan Ołdakowski, a zdjęcia można nadsyłać na adres foto@1944.pl aż do 7 września. Szczegóły oraz regulamin konkursu znajdą Państwo na stronie www.1944.pl. A już w tę niedzielę zapraszamy Państwa do Giżycka, gdzie swój kolejny przystanek będzie miało Lato z Radiem, zorganizowane przez Radiową Jedynkę. Od 17 na plaży miejskiej przy Kolejowej zaczną się koncerty. Na scenie wystąpią Warius Manks i Kasia Stankiewicz, Karolina Lizer oraz Centrum Uśmiechu. Oprócz koncertów Radiowa Jedynka zadbała też o atrakcje dla najmłodszych. Cała impreza rusza o 17 w Giżycku. Po 25 latach śpiewania tej piosenki zdałam sobie sprawę, że nie jestem już dłużej w stanie powiązać z nią żadnych emocji. Tak Sinead O'Connor mówiła w 2015 roku o najpopularniejszej piosence z jej repertuaru Nothing Compares to You. Historia tej piosenki jest długa i zawiła. Niewiele brakowało, a w ogóle nie ujrzałaby światła dziennego. W 1980 roku napisał ją Prince na płytę przygotowywaną przez swój zespół The Family. Materiał na płytę nie przekonał jednak żadnego z menadżerów. Nikt nie był pod wrażeniem tego, co stworzył Prince. Wyjątkiem była ballada Nothing Compares to You, którą Sinead wykonywała od 1985 roku. Podsunęła ją jej menadżerka, która z wielkim wzruszeniem wsłuchiwała się w balladę i ze zdziwieniem obserwowała, jak wykonywała ją Sinead, z kamienną twarzą i z emocjami na wodze. Sinead O'Connor zmarła wczoraj w wieku 56 lat. I'm not. program Trzeci Polskiego Radia. Lipca, czyli dokładnie jutro minie 25 lat od odejścia Zbigniewa Herberta. Z tej okazji Biuro Niepodległa zaprasza na niezwykły koncert. Herbert, rekonstrukcja poety, który upamiętni twórcę, pana Cogito. Z nami jest Wojciech Kirejczyk, dyrektor Biura Niepodległa. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Jak patrzę na nazwiska artystów, którzy pojawią się na scenie podczas koncertu, to mam w ogóle ochotę nazwać to wydarzenie nie koncertem, a widowiskiem prawdziwym. Co się będzie działo na scenie warszawskiego Palladium? Tak, to będzie widowisko wielowarstwowe, bo oprócz aranżacji muzycznych utworów poety w wykonaniu no właśnie między innymi Basi Wrońskiej, Tomasza Organka, Marka Piekarczyka, Doroty Miśkiewicz i no, Limbowskiego, Abradaba, wielu artystów wspaniałych podjęło to wyzwanie, żeby się z tą poezją zmierzyć. Ale oprócz tego Marcin Kwaśny zaprezentuje, zarecytuje kilka utworów, a będą też przetykane one takimi krótkimi felietonami, które przypomną właśnie życiorys i twórczość Zbigniewa Herberta. Te nazwiska artystów na scenie też pokazują, że jego twórczość jest taka międzypokoleniowa i ponadczasowa, bo no bo właśnie są i artyści, którzy już kilkadziesiąt lat na polskiej scenie muzycznej występują i są bardzo młodzi również wykonawcy. I myślę, że to jest właśnie też zaproszenie dla każdego, bo ta poezja faktycznie jest taka ponadczasowa i uniwersalna. No właśnie, chciałam zapytać, bo jednak minęło 25 lat od śmierci Zbigniewa Herberta, to jest ćwierć wieku, a poeta nadal inspiruje. Jutrzejszy koncert jest doskonałym tego przykładem. Kim właściwie według pana jest właśnie Herbert dziś dla tego może młodszego pokolenia? No myślę, że pierwszy raz taki, jak się Polacy spotykają z Herbertem, no to jest oczywiście w liceum na lekcjach języka polskiego, gdzie ten pan Cogito jest omawiany, prezentowany, przypominany. I myślę, że to jest taki pierwszy kontakt i gdzieś zaczepienie się w tej świadomości. I myślę, że ten właśnie pan Cogito, który takim jest właśnie no, obserwatorem świata i kondycji ludzkiej w tym świecie, który stawia trudne nieraz człowieka przed trudnymi wyborami, no myślę, że właśnie może zainspirować każdego do jakiegoś zastanowienia się, takiej chwili refleksji nad swoimi działaniami, nad swoimi wyborami, nad swoim życiem. No i mam nadzieję, że właśnie tak jest też postrzegany już od tego okresu dojrzewania tak naprawdę, od tej nastoletności, kiedy jest prezentowany w szkole, a pewnie z kolejnymi latami, gdy człowiek właśnie już w swoim życiu tych wyborów dokonuje, to tym więcej rozumie z tej poezji. Wrócimy jeszcze do tego, co będzie się działo jutro w Palladium. Z tego, co wiem, wejściówki na wydarzenie się rozeszły jak świeże, ciepłe bułeczki, ale chyba będzie można całe wydarzenie gdzieś obejrzeć, prawda? Tak, tak. Koncert będzie retransmitowany w telewizji Kultura i w mediach społecznościowych Biura Niepodległa. Także zachęcam do tego, żeby polajkować, żeby śledzić social media Biura Niepodległa i na początku sierpnia tam właśnie się ta retransmisja ukaże. A kto będzie odpowiadał za te muzyczne aranżacje utworów Herberta? Kierownikiem muzycznym projektu jest Miłosz Bośko i wokalistą będzie towarzyszyć orkiestra kameralna miasta Tychy Auxo pod jego właśnie kierownictwem. To jest też takie nawiązanie do projektu Herbert 3.0, który 5 lat temu powstał, została wydana przez Polskie Radio płyta z tym repertuarem. Wtedy też Miłosz Bośko był kierownikiem muzycznym projektu i jutro pokażemy część utworów z tej płyty Herbert 3.0, a część utworów to będą specjalnie przygotowane aranżacje. Z tego co wiem, to chyba w sklepie internetowym Polskiego Radia ta płyta Herbert 3.0 jest jeszcze do odnalezienia, także zachęcam, bo naprawdę te wykonania są piękne. Ja się z tym absolutnie zgadzam, bo wielokrotnie słuchałam i to jest faktycznie prawda, że to są wyjątkowe wykonania, więc jutro podejrzewam, że będzie bardzo, bardzo podobnie. Koncert Herbert, rekonstrukcja poety już jutro o godzinie 19 w warszawskim klubie Palladium, a naszym gościem był dyrektor Biura Niepodległa Wojciech Kirejczyk. Dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję, do usłyszenia.